थन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया बोल, मैं गोल हूँ दुनिया बोल। जो बोलूं खोल तू सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। उसी को वोट दिखाए जो वोटर को नोट। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गंगू तेली को दूं राज, गधों के सर पे रख दूं ताज। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/v